tak jest, człowieku. Grube jointy, kas, afronty, łódź bałty Teofilów, raj dla świrów, tak jest. Masz jakiś problem? Spokojnie, dziś nie obchodzi to mnie, bo czuję się dobrze i mam dziś wolne. Dlatego nie chcę słyszeć o żadnych przejściach, weź przestań. Tylko o pęczkach zielska i z tego miejsca z całego serca chciałem po prostu pozdrowić hodowców towców i typa, co wymyślił opiekacz do tostów. Dziś odkładamy kłótnie na później i słusznie. To klimat, w którym morda puchnie przez dobrą kuchnię. Coś dla smakoszy i piwosy. A jeśli powiesz mi, że to syf i wolisz nosy, dosyć. Nie mamy gadać o czym, idź, weź sobie posy. Widać najlepiej ci wychodzi to i może włosy. Ja tam zamówię placki plus sosy i będziemy kopcić packi do nocy, aż zaczniemy słyszeć głosy. Cio, słyszeliście to? A, nieważne. W trakcie czy w przerwie codziennie niezmiennie. Tak tu się luzuje na kłębie. Kiełbie wełbie i uśmiech na gębie. Tak łódź luzuje na kłębie. Siadły baterie, ładuj energię. Teofilów luzuje na kłębie. Całe osiedle i w jego obrębie. I cała Polska luzuje na kłębie. I wbijam, wbijam w to. Ziomek weź już nic nie mów, bo nie ma. Nie ma go, znaczy nie ma problemu, wiesz. Wbijam, wbijam w to. Ziomek weź już nic nie mów, bo nie ma. Nie ma go, znaczy nie ma problemu. Ponoć długotrwały melanż się spustoszenie we łbach. Ale najpierw trzeba zasiać, żeby później móc plon zebrać. A ja mam trochę gibonów ze świeżych plonów i nie odbieram żadnych telefonów, wdech, wydech, ponów. Tyle w temacie, dziś zerujemy macierz. Więc zamiast marudzić, weź się tym macierz. Niech kręci się balet, zaraz opróżnimy barek. Bo wszystko jest dla ludzi, byle z umiarem. Pozwól, tylko przepłuczę zęby browarem. I lecimy, lecimy dalej. To łódź przy kieliszku, szaleje na gwizdku, a nad ranem atakuje śniadanie mistrzów. Tym sposobem wprowadzając w obieg ogień na wątrobę. Przez miksy ziołowe i niezdrowe nawyki żywieniowe. Powiem tak, kocham ten spontan. A że w tym kraju tak to wygląda, że chcą mnie ciągać po sądach. Choć płacę podatki, wsadzać za kratki, za jointa. Mam sposób na systemu demontaż. Nie dam tym darmo zjadą złamanego szeronga. Dopiero będą robić po portach. W trakcie czy w przerwie codziennie niezmiennie. Tak tu się luzuje na kłębie. Kiełbie wełbie i uśmiech na gębie. Tak łódź luzuje na kłębie. Siadły baterie, ładuj energię. Teofilów luzuje na kłębie. Całe osiedle i w jego obrębie. I cała Polska luzuje na kłębie. I wbijam, wbijam w to. Ziomek weź już nic nie mów, bo nie ma, nie ma go. Znaczy nie ma problemu, wiesz. Wbijam, wbijam w to. Ziomek weź już nic nie mów, bo nie ma, nie ma go. Znaczy nie ma problemu.